Esombie. Yeah. kini kaka samalembe. Hey, bana na umba. Namo kini kaka samalembe. Kabila ngala na mama. Namo kini kaka samalembe. Namo kini kaka samalembe. Ochene, chene, ochene. Namo kini kaka samalembe. Oh yeah, yeah. Namo kini kaka samalembe. Otike, tiksoye. Namo kini kaka samalembe. Oh yeah, yeah. Namo kini kaka samalembe. Dilomone zezeye. Namo kini kaka samalembe. Ongibi malonda yeye. Namo kini kaka samalembe. Ongibi malonda yeye. Namo kini kaka samalembe. Oh, jeme. Namo kini kaka samalembe. Oh, jeme. Namo kini kaka samalembe. Lima supe, oye. Namo kini kaka samalembe. Lima supe, marvi. Namo kini kaka samalembe. Oye, oye. Namo telefone, oye. Namo kini kaka samalembe. Oh, sole, sole. Namo kini kaka samalembe. Namo kini kaka samalembe. Oh, sole, sole, oye. Namo kini kaka samalembe. Oye, oye. Kambolondo na ondo. Namo kini kaka samalembe. Oye, oye. Atiki tiksole. Namo kini kaka samalembe. Oye, oye. Sasikano ye. Namo kini kaka samalembe. Oye, oye. Matulumi jo, mi jo. Namo kini kaka samalembe. Oh, mi jo, mi jo. Namo kini kaka samalembe. Namo kini kaka samalembe. Eka salo ye. Namo kini kaka samalembe. Oh, mayo ye. Namo kini kaka samalembe. Ebo tunakate. Namo kini kaka samalembe. Thank you.